て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 閉じる力も残っちゃいねえや。好きにしろ。うわ っ。おのれ。握りつぶしてくれ。 悟空の体とともに地球の運命までもが握りつぶされようとしている。 死なないで父さん、これがご飯の底力。 Szybciej, Son go nas potrzebuje. Trzymaj się, tato. Nic tu po mnie, wszystko stracone. Son go nie może już się bić. Pomógłbym, ale jak tu mierzyć się z takim potworem? Nie mogę nic zrobić. To nie znaczy, że obleciał mnie strach, ale zależy mi na życiu. Chciałeś mnie przechytrzyć, to cię zgubiło. Jesteśmy na miejscu, oby nie było za późno. Powinna już zapadać noc, a nadal jest jasno jak w dzień. To chyba z powodu tej świetlistej kuli. Intryguje mnie ona. Spójrz tam, co to jest? Wygląda jak potwór. Nie może cię zauważyć, schowaj się. Widziałeś? Ma co najmniej 10 metrów. Uciekaj, schowaj się. Co wy tutaj robicie? Własnym oczom nie wierzę. Przeciwnik Songa zmienił się w potwora. Nawet nie próbuj, nie oswobodzisz się. Trzymam cię i nie wypuszczę tak szybko. Chyba możemy go jeszcze uratować. Chodź ze mną. Chodźmy. To wy? To ty, co tutaj robisz? Dokąd gnacie? Nie zamierzacie chyba bić się z potworem. Trzeba być stukniętym. Przepuść nas. Upadłeś na głowę? Nie poradzicie sobie z nim. Zmiażdży was. Przepuść mnie, rozumiesz? Nie zamierzam się bić. Muszę mu wyrwać ogon. Wyrwać mu ogon? Dlaczego? Później ci wyjaśnię. Ściągnijcie na siebie jego uwagę. Podejdę do niego i wyrwę mu ogon. Pośpieszmy się, trzeba ratować Songa. Możesz na nas liczyć. Mów za siebie. Nie ruszam się stąd, nie chcę zginąć. Nie sądzisz chyba, że dobrowolnie rzucę się w paszczę lwa. Nigdzie nie pójdę. Nie liczcie na mnie. Trzymaj się, tato. Wyrwiemy cię ze szponów potwora. Songo nie ma siły się bronić. Zaraz straci przytomność. Pośpieszmy się, bo potwór go zabije. Jadę stąd. Niech robią, co chcą. Co to? Coś słyszałem. Ktoś się do nas zbliża. Dosyć tego. To mój ojciec, puść go natychmiast. A to ci niespodzianka. Twój synek złożył nam wizytę. Pięknie, pokonał taki kawał drogi, żeby obejrzeć, jak dogorywasz. Wzruszające, zaraz się rozpłaczę. Przybyłeś obejrzeć wielki finał? Żałuj, że nie widziałeś całego spektaklu. Promienna tarczo. Poradzą sobie beze mnie. Widzisz, co spotyka tego, kto chce mierzyć się z silniejszym? Twój ojciec myślał, że zdoła mnie pokonać. I co osiągnął? Śpiesz się, Krillanie, błagam, szybciej. Jak w słynnej bajce, racja mocniejszego zawsze lepsza bywa, a więc nie ujdzie mu bez kary tak bezecna wina. Zrobił unik. Skąd wiedział, że go zaatakuje? Od dawna czułem twoją obecność. Wiedziałem, że jest was dwóch. Nie rozumiem, co wam wpadło do głowy, by ratować przyjaciela. Kiedy zobaczyłem małego, pomyślałem, że sam się tu nie zjawił. Byłem więc czujny. Przygotowałeś sprytny plan, ale ja jestem sprytniejszy. Cierpliwości. Kiedy już rozprawię się z twoim przyjacielem, zajmę się tobą. Obiecuję. Je te demande juste un peu de patience. Aussitôt que j'aurai réglé son compte à ton ami, je m'occuperai de toi, c'est promis. Mój plan się nie powiódł. Nie sądziłem, że będzie coś podejrzewał. Jest bardziej przebiegły niż myślałem. Przykro mi, Songo, starałem się pomóc. Nie zdołam obezwładnić tego potwora. Jest za mocny dla mnie. Nie wiem, co mógłbym zrobić. Trzeba go powstrzymać. Muszę mu przeszkodzić. Puść go natychmiast. Słyszysz? Puść go. Hmm. Co jest, Mikrusie? Jesteś zazdrosny? Mam się tobą zająć? Uciekaj! Przyjaciel powiedziałbyś uciekał. Nie słuchaj go. Na nic się to nie zda. Nie wiem, kiedy się tu zjawiłeś, ale pożałujesz tego. Co mi jest? Tracę siły. Udało się. Radźcie sobie sami. Nie liczcie na mnie. I tak dużo dla was zrobiłem. Pokonaliśmy go. Nie tak jak myślałem, ale udało się. Tracąc ogon, stracił siłę i wrócił do zwykłej postaci. Co nie znaczy, że jest słabszy. Osobiście nie podchodziłbym do niego zbyt blisko. Gdzie on jest? Kto to zrobił? Przekonacie się, co to znaczy doprowadzić mnie do złości. Niesamowite, jeszcze przed chwilą był potworem. Starczy mi sił, żeby się z wami porachować. Zniszczę wszystkich. Jesteśmy zgubieni. Uciekaj, na co czekasz? Zacznę od najmłodszego. Co ci jest? Myślałem, że tak wielki wojownik dzielnie znosi szturchańce. Rozczarowałeś mnie. Wydawało mi się, że jesteś odważniejszy. Poczekaj na swoją kolej, łobuzie. Nie mówiłem? Wiedziałem, że to się źle skończy. Wstawaj, Mikrusie. To nie koniec. Zabawmy się. Poddajesz się? Nie chcesz się bić? Nie dziwi mnie to. Wyglądasz jak zmokła kura, podobnie jak twój ojciec. Kuzu demo chi dake wa akai rashii. Je ne veux pas voir ça. Nie mogę na to patrzeć. To jeszcze dziecko. Jak można być tak okrutnym? Nie wiem, co jej jest, ale się uspokoiła. Wypłakała już wszystkie łzy. Patrzcie, nie reaguje. Walcz. Co? Odwagi, Son Gokanie, bij się. Trzymaj się, synu, walcz. Pokaż, że jesteś mężczyzną. Zniszcz tego potwora, pomścij ojca. Niech zapłaci za to, co mu zrobił. Walcz, synu, musisz pomścić ojca. Nie chcesz się bić? Zmęczyłeś się? Odpocznij sobie obok ojca. To ty, Son Gokanie? Myślałem, że ten tchórz stracił przytomność. Jeszcze się odzywa. Co za siła woli? Słyszysz mnie? Posłuchaj, synu. Jestem wykończony. Nie mam siły walczyć. Nie mogę się ruszyć. Zrobiłem, co mogłem. Błagam cię, nie poddawaj się. Musisz mnie zastąpić. On też jest zmęczony. Wykorzystajmy to, by go pokonać. Bij się. Nie jestem w stanie. Jest dla mnie za silny. Krillan myślał, że gdy wyrwiemy mu ogon, straci siły. Jest chyba niepokonany. Mieliście dosyć czasu, żeby się pożegnać. Teraz was wykończę. Na początek zajmę się małym. Szybko się z nim uwinę. Potem zajmę się ojcem. Czeka cię nieprzyjemny kwadrans, tchórzu. A na koniec załatwię tamtych dwóch. A to pech. Myślałem, że zapomniał o mnie. Musisz go pokonać. Staraj się walczyć. Tyle potrafisz. Nie znasz swoich możliwości. Nie wahaj się. Sam nie zdołasz go pokonać, ale razem z Krillanem macie szansę. Tu ne pourras jamais le vaincre tout seul, mais je suis sûr qu'à vous deux, Krina et toi, vous l'éliminerez. To niemożliwe. Nie mogę się ruszyć. Nie mam siły. Posłuchaj mnie. Groził, że zniszczy ziemię i wszystkich jej mieszkańców. Jeżeli go nie powstrzymacie, zrobi to. Przez rok ćwiczyłeś pod okiem szatana. Wykorzystaj to, czego cię nauczył. Liczę, że uratujesz planetę. Nie sądziłem, że tak długo wytrzymasz. Zapomniałem, że i ty jesteś kosmicznym wojownikiem. Bądź dzielny, Son Gokanie. Bij się. Muszę go powstrzymać. Będę z nim walczył. Muszę się bić. Dosyć tego, potworze. Zbliż się. Masz czelność mnie prowokować? Ty mała klucho, już ja ci pokażę. Krillan, słyszysz? Zbliż się, musimy porozmawiać. Idę. Jeśli sądzisz, że mnie pokonasz, to się mylisz. Nie upieraj się, nie pokonamy go, nie damy rady. On jest niepokonany. Powiedz Son Gokanowi, żeby się wycofał. Nie, nie traćmy nadziei. Przekażę ci energię, którą udało mi się zgromadzić. To energia czterech żywiołów. Sądzę, że nas uratuje. Chcesz mi przekazać tę energię? O czym ty mówisz? To niemożliwe. Zgromadziłem ją w sobie. Nie mogę jej użyć, ponieważ jestem bardzo zmęczony, ale mogę ci ją przekazać. Proszę, podaj mi dłoń. Spróbuję. Dzięki. Podaj mi rękę, przekażę ci energię. A ty? Nie będzie ci już potrzebna do życia? Podaj mi dłoń. Wystarczy, że będę trzymał twoją rękę? Szybko. Nie odpowiedziałeś mi. Sądzisz, że przeżyjesz? Niech cię o to głowa nie boli. Chwyć mocno. Przekażę ci ją. Liczę, że dobrze ją wykorzystasz. Czuję ją. Nie widziałem jeszcze takiej koncentracji energii. Co za siła. Trzeba doskonale nad sobą panować, by móc ją kontrolować. Skieruj wewnętrzną stronę dłoni ku niebu i pozwól energii działać. Broń się, pędraku. Na pewno ją wykorzystasz. Son Gokanowi brak odpowiedniej techniki, a ty masz doświadczenie. Energia skoncentrowała się. Tworzy świetlną kulę. Teraz dołącz do Son Gokana. Uda wam się. Jeszcze nie zrezygnowałeś? Idź, spróbuj go zniszczyć siłą, którą ci przekazałem. Oddałem ci całą moją energię. To nasza ostatnia nadzieja. Inaczej się go nie pozbędziemy. Obiecuję, że zrobię co w mojej mocy. Dzięki za zaufanie. Krillan otrzymał od Songa potężną energię, która pozwoli mu jeszcze raz stawić czoło straszliwemu przeciwnikowi. Lecz czy zdoła go pokonać? ドラゴンボール Z 腕クリリン願いを込めた